जब तक दिल धड़केगा तुझसे प्यार करेगा, जब तक दिल धड़केगा तुझसे प्यार करेगा, प्यार किया है जान से ज्यादा याद रखना, प्यार का पहला पहला वादा याद रखना, प्यार का पहला पहला वादा याद रखना। पहला पहला वादा याद रखना।